Thank you. סוף השבוע, ב-102 FM. הסט. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס. שידור חיים עם סיבת האחווה בחוף מציצים. אינפקטד משהו. We'll be right back.

לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט דיג'יז הטובים ביותר מרגעים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אינפקטד משהו. We'll be right back.

אתם מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט, הדיג'ייז הטובים ביותר מרגלים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אינפקטד משהו.

הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אינפקטד משהו. We'll be right back. liquid. Slides all over everything. Comes up in waves. Wave after wave after wave after wave after wave after wave. I never told anybody. Wave after wave after wave after wave. But this ship knew about it. It knows my fears. It knows my secrets. Gets inside your head and it shows you. Look. If what Dr. Wade tells us is true, this ship has been beyond the boundaries of our universe. Unknown scientific reality. השבוע, ב-102 FM. הסט. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס. שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים. Infected Mushroom. Oh. הסט בפפסי מיוזיק 102 FM הדיג'ייז הטובים ביותר נהנים ב-102 FM ועכשיו הסט בטרנס שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים Infected Mushroom ב-102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס. שידור חי עם מסיבת האחווה בחוף מציצים. Infected משהו. Thank you. Mm-hmm.